Homo Technologicus. Goddag og velkommen til 19. udgave af hvad der fra i dag kommer til at hedde Teknokraterne. Ja. Vi har gennemgået et lille identitetsskifte, drenge. Så det er jo faktisk første udgave, hvis man lige skal være sådan helt fair. Ja, det er rigtigt nok. Ja, og dermed er vores, eller det jingle, I lige har hørt, det er fake news. Ja, altså vi sagde jo faktisk ikke Homo Technologicus, som vores program før han hed. Det sagde vi jo ikke i jingle, så den er måske, gør vi det? Jo, det siger jo Homo Technologicus. Den er i jingle, ja. Ja, det kan jeg godt se. Men det er jo meget populært her i 2017. Det der med identitetsskift, det er helt okay. Men hvis I vil se det nye logo og ny sendtid også, det er jo også i dag. Men nyt logo, så går I ind på Facebook-siden Teknokraterne, så kan I blandt andet også følge med i, hvad programmene kommer til at handle om fremover. Ja, vi er lidt nemmere at finde nu på Facebook, fordi man indtaster simpelthen Teknokraterne med CH ligesom tag, og så Teknokraterne, så finder I også. Præcis, Andreas. Og i dag... Ja, inden vi kommer til nyhederne, hvad vi kommer til at gennemgå i dag, så har vi selvfølgelig værterne. Jeg er Ivan, over for mig har jeg... Rasmus. Yep, og i det andet hjørne står Andreas. Jamen Andreas, yes. Alle tre er samlet. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om Facebooks bekæmpelse af terror på Facebook. Okay. Det er det, vi lægger ud med, og så vil Andreas efterfølgende fortælle lidt om en tysk dukke, der er blevet anklaget for... Jeg ved ikke, om det er britisk eller amerikansk, men vi skal i hvert fald lege med dukker. Okay. Det skal vi. Det er lidt internt uden for Tyskland. Det er altid dejligt at få sådan en update på den front, synes jeg. Yes, og Rasmus, du vil slutte af med lidt om SpaceX. Ja, der skal vi op i luften. Det kan du tro. Det bliver meget spændende, og så slutter vi selvfølgelig af med en quiz som altid. Ja, det bliver pissegodt. Skal vi slå hul på den helt nye byld? Lad os gøre det. Det går simpelthen helt galt med alle de jingles der, de skal... Ja, det kommer vi til at arbejde på. Vi kommer ikke til at sende en studie, det kommer simpelthen til at tage for lang tid det her. Ja, vi skal lige bruge nu på fix jingles. Simpelthen, sådan det er jo. Ja. Hver gang I hører Homo Technologicus, tænker I Teknokraterne. Ja, Teknokraterne, det kan jo godt virke meget forvirrende, men det er ordnet til næste uge. Jo, det lover vi. Der kommer ikke til at ske så meget. Altså, det er jo ikke, i god gammel mediesprog, der relancerer vi. Relancerer, yes. Det vi relancerer, det er lidt et buzzword, det kan man også godt betale. Ja, vi har klaret det helt uden en Kickstarter-kampagne eller crowdfunding. Eller ja, vi kan low budget, og derfor budget. Selv at finde på nye jingles, det er en kæmpe, kæmpe hurdle, vi lige skal overkomme. Ja, man skal være kreativ. Det skal man. Det skal man i hvert fald. Det skal man, og det er vi ikke vant til. Ja, men lad os komme til Facebooks terrorisme. Lad os komme til essensen. Hvad gør Mark? Jamen, han vil jo gerne bekæmpe terrorisme på Facebook. Okay, og terrorisme på Facebook, hvad er det? Ja, det synes jeg også er et godt spørgsmål, fordi jeg ved ikke, hvor meget terrorisme der egentlig bliver aftalt over Facebook, men det vil jeg selvfølgelig komme ind på, hvad det handler om helt præcist. Og det handler om en algoritme, som de er i gang med at udvikle, som egentlig skal filtrere indhold, som man ikke synes er passende og passer til Facebook. Ja, det kender man jo nærmest lidt i forvejen, ikke? Ja, der er noget med noget censurering i forvejen. Hvordan det helt præcis finder sted på nuværende tidspunkt, det er jeg ikke helt bekendt med, men... Nej, det er i hvert fald planer om, at... Nej, det tror jeg... Ja, den her black box, som ingen kan få indsigt i, udover folk fra Facebook. Men, og det er heller ikke kun til bekæmpning af mobning, det er også... Undskyld, mobning. Nu kommer jeg lige til at komme selv i forkøbet. Det er ikke kun til bekæmpning af terrorisme, det er også til at bekæmpe mobning, eller hvis folk er i fare for at begå selvmord og så videre, så har man også en forhåbning om, at de her algoritmer kan være med til at samle det op og ligesom være sådan en alarmklokke, hvis der er noget på Facebook, som ikke skal være der. Det lød også meget interessant nu, hvor Facebook i større grad satser for eksempel på, altså på live, deres live videos. Der har jo været tilfælde af selvmord og så videre for eksempel. Ja, det har været noget værre noget, det der med nogle skrøbelige sjæle, der desværre har enten hængt sig i et træ for live, eller nogen der, vi har også hørt om ham her, den jeg tror, han var udviklingshemmet, hvor to sorte amerikanere eller flere smed ham ind i slummen i Chicago. Ja, men mishandlede ham faktisk i flere timer. Ja, det var frygteligt. Selv Obama, han var ude og kommentere på den sag. Der er måske god grund til, at der skal være de her algoritmer. Ja, det var måske også noget, som sprang ud på Facebook, eller hvad man kan sige. Ja, præcis, det var det. Ja. Men det er jo en tendens, det er ikke kun Facebook, vi ser alt det her live på. Men, nå, hvordan har I det med, nu kan jeg lige starte med, hvordan har I det med, at AI... som man kalder artificial intelligence. God gamle kunstig intelligens. Hvordan har I det med, at det skal være politibetjent ind på Facebook og ligesom... Yes, altså der er flere alarmklokker, der ringer med mig med det samme. Altså, fordi det er jo selvfølgelig igen den her moderatorrolle, den skal blive indtaget af software, og så tænker jeg på den ene side, okay, hvad med ytringsfriheden? Altså, kan de algoritmer virkelig være så gode, at de skelner med, hvornår der er nogen, der prøver at poste en kritisk artikel om terrorisme, eller nogen sender nogen videre, som nogen har sendt videre, som oprindeligt stammer fra IS eller et eller andet. Præcis. Der er jo nogle åbenlyse grunde til, at der, du nævner selv de her ting her, der vi, jeg tror alle sammen godt kan være enige om, ikke skal ligge derude. Ja. Men så er der også det her med, vi har skrevet opgave om noget med Facebook osv., men noget om det her med, der er også nogle kulturelle normer for, hvad er idealet for hvornår noget ikke må publiceres, og hvornår noget skal blive tilbageholdt. Der var den her napalmpige fra Vietnamkrigen. Ja, lige præcis. Altså det er hele den her censureringsproblematik. Præcis. Nogle så det jo som nøgen pige, og andre så det som... Det jeg også vil sige, det er jo et historisk vidnesbyrd for dengang, det er et levn. Altså, men noget andet, jeg tænkte på, var den her, at altså jeg var sådan lidt bange for, at der er en algoritme, der identificerer sig, som identificerer brugere, som altså mistænksomme, fordi de har klikket på noget bestemt, eller postet et eller andet bestemt. Okay. Altså, det her, det er jo sådan lidt Minority Report-agtigt næsten. Altså det her med, at man prøver Facebook nu at kunne forudsige, at nogen er i fare for at gøre noget farligt, fordi de har en vis adfærd på det sociale netværk. Det kunne godt lyde som noget Minority Report, hvor man ligesom prøver gennem artificial intelligence prøver at filtrere det, der ikke skal være. Hvad er det for noget? Fordi det er jo svært at skille. Altså det er en science fiction film, hvor du har nogle former for kunstig intelligens, de er sådan nogle orakler, men de siger simpelthen, at de kan forudsige en forbrydelse, inden den er blevet begået, så politiet står og anholder dig, inden du har gjort den strafbare handling. Hvad er det dårlige ved det? Det er jo, at hvordan skiller du mellem, hvad man ligesom er projiceret til at gøre, og hvad man rent faktisk gør. Mm. Ja. Så der er, det er svært at lave sådan en skelning. Og har du gjort det strafbart, uden at du har gjort noget? Mm. Det kan jo godt være, at altså, hvis du har en kunstig intelligens, der er så højt udviklet, at den kan sige, at chancen er 99,9%, at den person gør det her nu. Mm. Men hvad hvis de her 0,1% er lige det her, der gør, at når du har løftet altså, våben og har kniven i hånden, er været slået ihjel, og du tænker dig lige, nej, det kan jeg alligevel ikke. Men så er det for sent, så er du... Før de har gjort det. Nej, lige præcis. Men det er et godt spørgsmål, fordi er det sådan noget, Mark Zuckerberg tænker, at det skal Facebook være i stand til? Altså, præcis. Man har jo set flere gange, hvor de her kunstige, altså det her big data, altså alle de her former for data, kan forudse epidemier. Forskellige steder, altså blandt andet Google-søgninger, så kan man, ved at der er nogen, der er måske bekymret for deres børn, går ind og søger på nogle bestemte symptomer eller sådan noget, så kan de se, okay, der er måske en epidemi her i det nordlige Afrika eller et eller andet. Ja. Og på den måde er det meget smart, men det er rigtigt nok, der er nok også nogle... Det er også meget godt, at vi også får præsenteret lidt af nogle af de fordele, der kan være ved det. Det er jo ikke nødvendigvis. Sådan er det jo med teknologi, det kan jo... bruges det både godt og ondt. Præcis, og der må vi lige tage den der skeptiske her dag. I det mindste, vi har jo loyale, trofaste lytter, de ved huske det, at vi engang havde en udsendelse, hvor vi talte lidt om den her problematik, hvorvidt Facebook skal opfattes som en platform, og bare en der, altså en virksomhed, der steder det til rådighed, og folk de kan udveksle kommunikation, informationer, alt som de ved, eller hvorvidt man skal forstå Facebook som medie, og det er jo nu for første gang, at Zuckerberg kommer ud og siger, vi har faktisk et medansvar, vi må gøre et eller andet, vi må finjustere de knapper, de redskaber, vi har, for at at der bliver redigeret, modereret i det indhold, der er tilgængeligt på mediet. Og der har Zuckerberg jo også været ude og erklæret, at de metoder, de bruger på nuværende tidspunkt, de er langt fra tilstrækkelige. De er jo blandt andet, som du også nævner, med en napalmpigen, og der har også været et eksempel med fra Vietnam. Napalmpigen der. Ja, det er okay, det er den samme. Ja. Okay, ja. Det så er napalmpigen, den kan jeg ikke nu, men napalmpigen. Yes. Okay, og så? Ja. Og så er der også blandt andet været noget med Black Lives Matter, fordi de kører noget anti-politi-retorik, mener Facebook. Så nogle af deres forslag er også blevet hævet ned, og det har de også modtaget en del kritik for, fordi at det er jo langt fra kritisk af politiet at sige, at man ikke vil slås ihjel. Altså, det giver heller ikke rigtig nogen mening. Så de har simpelthen censureret noget af Black Lives Matter, altså den bevægelses indhold. Ja. Ja, okay. Ja, det bliver man jo ikke ligefrem populær. Så nu kan vi jo sige, en af de grunde til, hvorfor vi har skiftet navn blandt andet, er også, fordi vi havde lidt bøvl med at få lov til at kalde vores Facebook-gruppe Homo Teknologicus. Det er jo meget appropriate lige i den her sammenhæng, synes jeg. Lige præcis. Altså, det er jo allerede der, sagde algoritmerne, at nej, du skal nok ikke bruge ordet homo, mens du giver din side et navn, fordi det er måske en nedladende sprogbrug. Præcis. Uden at Facebook så lige kunne finde ud af, at det er latin for menneske. Ja, ja, præcis. Altså homo sapiens, god gamle og moderne menneske. At den simpelthen ikke kan oversætte det. Altså, vi står jo tit og snakker om, hvor kloge de her, men hvis den ikke kan se den sammenhæng der, så noget basalt som et menneske på latin og så videre. Det er måske, jeg kan godt se, så er der måske nogle problemer med det her, med hvad den kan forudse og så videre. Ja, helt sikkert. Og der har også været et tredje eksempel med en person, der hedder Lee Rigsby fra England, hvor der har været nogle terrorister, der ligesom har planlagt at slå ham ihjel på Facebook. Og sådan live? Nej, ikke live, men efter selve mordet, så er de gået tilbage og kigget der historik, og så har de faktisk været i stand til at se, at hvis de egentlig bare holder øje med deres Facebook-profil, så kunne de let have undgået hele episoden, fordi de egentlig sådan eksplicit skrev alt det, de har tænkt sig at gøre. Ja. Okay. Så det er selvfølgelig, at hvis man kan filtrere de her oplysninger på en eller anden måde, og ligesom finde personerne, i hvert fald i sådan et tilfælde, ja, der, så kan man jo sagtens forestille sig. Der må man også bare sige, det er sgu dårligt arbejde, de der mordere der. Man kan gå igen på Facebook og sige, hvad man gerne vil. Ja, men det er også, altså der kan vi også sige, der ligger nødvendigheden for de her algoritmer, fordi altså Facebook er sådan en størrelse med nu snart 2 milliarder brugere verden over, at der er jo simpelthen så mange informationer. Altså det er umuligt at fra menneskelig side at holde styr på, hvad der bliver postet og skrevet. Fuldstændig. Yes. Fuldstændig. Så på nuværende tidspunkt er Facebook altså gået i gang med at udvikle de her algoritmer, der skal være i stand til at se forskel mellem nyheder om terrorister. Nå ja, ja. Og så propaganda om terrorister. Jeg ved ikke, om giver den skældning mening? Altså. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Altså, man har jo set i ISIS eller Daesh, eller hvad man nu kalder dem, de har jo haft de her kontier på sociale medier, altså, hvor de måske har haft et slør for op på en eller anden måde, at det ikke fremgår tydeligt, men at der har været en masse propaganda og rekrutteringssider for det her. Så det giver jo god nok mening at skælde mellem en DR-nyhed om en terrorhændelse, og så det der. Ja, helt sikkert. Hvordan de gør det kan jeg godt se, det skal der godt nok nogle kunstig intelligente maskiner til. Jamen det er selvfølgelig, og det er selvfølgelig det ultimative mål med den her algoritme, det er, at man kan ligesom fange de her terrorister. Men måden, det ligesom kommer til at foregå på, det minder lidt om den der filterboble, som vi kender med, at man ligesom bliver indkapslet i sit eget univers på nettet. Ja. Og det er også lidt måden, det her kommer til at fungere på, ved at man censurerer og laver sine egne vurderinger, altså hvad der skal være på ens væg, så man ligesom ikke, så det ikke bliver Facebook. Facebook træder tilbage fra den her rolle som editor over nyhederne, der bliver destrueret på Facebook, hvor det så i højere grad er op til den individuelle, som ligesom skal sætte de her grænser for, hvad der skal være på ens væg selv. Okay. Og så skal de her algoritmer så være med til at opretholde den grænse der. Så den algoritme bliver også skræddersyet til dig? Ja. Okay. Så det er jo også hold op, det er også, det er også lidt en ny udvikling. Ja, og det er en interessant udvikling, fordi i øjeblikket er det jo i høj grad algoritmerne, der skaber den her slags osteklokker, den her ekokammer for dig, fordi de er programmeret på den her måde, at jo ofte du klikker på indhold fra en bestemt afsender, jo mere tænker Facebook, yes, det er den slags brugeren gerne vil have, giver ham mere fra den her afsender, og nu lyder det jo tid som om, nej, de tager et skridt tilbage i Facebook på den front, og i stedet for at bruge de algoritmerne til at holde øje med, brugernes alfærd. Ja, helt sikkert. Ja. Og det, som man ligesom har forhåbning om, at den her udvikling skal række hen imod, det er, at man i 2017 er i stand til at bekæmpe nogle af de her eksempler, som var på laveste niveau, hvor sådan noget som at ligesom at fortolke billeder og videoer og deciderede beskeder, det er i forhold til at udvikle algoritmer, der er i stand til det, der er der måske lidt mere længere fremtidsudsigter i den forbindelse. Det er lidt vildt, hvor langt man nu kan nå. Altså, det er ikke kun af tekst, det er ikke kun af sådan, tekstformationer nærmest, man kan kode, men det er jo billeder, ikke? Altså, jeg har set Googles, jeg tror, et eller andet photo recognition, der simpelthen kan gå ind og sige, jamen her ser du en hund med et æble, eller et eller andet, altså hvad der nu er på et billede. Ja, altså Facebook er også rigtig lang i skolen, altså de har købt små virksomheder, der har arbejdet på det her område. Altså, det gør de hele tiden. Og de bruger det nu både for at kunne genkende indhold, der måske er upassende, men de vil jo lige så gerne også gøre det for ansigtsgodkendelse, for eksempel for at genkende brugerne på forskellige billeder og lave forslag om, at hey, det her billede, du lige har lagt op, det ser ud til, som om det er din ven, Peter, Paul and Mary, kan præcis. Du lige tagge dem osv.? Ja, jeg prøvede egentlig også her forleden at skifte navn på Facebook, bare for at have mit fornavn og efternavn. For det ikke skulle være sådan Det var så, hele du havde mellemnavnet? Ja, præcis. Okay. Så jeg ikke havde mellemnavnet, og det er jo ufatteligt svært. Jeg kunne faktisk ikke gøre det. Er det rigtigt? Ja, det ja. Ja. Så de går virkelig meget op i, at det er ens egen person, og sådan noget som face recognition, det er selvfølgelig også en del af det, at det skal være de rigtige mennesker på billederne, fordi det er meget... Ja, ja. Det har man set flere gange, det der med, at folk, altså de her falske profiler, hvor folk har taget billeder fra, måske ens vennekreds, altså taget en eller anden hende af den smukke pige, som så der er blevet kopieret ind, og så brugt på et eller andet indisk profilbillede. Ja, ja. Jeg fik så sent som i dag sådan en vandanmodning, som tydeligvis var bare en total mashup af forskellige ting. Nogle informationer, som tydeligvis skulle passe på mig, fordi den person arbejdede tilfældigvis i min fødeby Bremen, havde så til gengæld et helt totalt mærkeligt fransk navn, Armitage de Père, eller sådan noget. Ja, ja. Okay. Og så et profilbillede, der viste en helt anden person end det coverbillede på det profil. Og så kun 5 venner på Facebook. Og så det er et dårligt tegn, det der. Så havde hun netop lige startet sit nye arbejde i Bremen lige i dag, ja. Da min vandanmodning kom. Hele ens liv er startet den dag. Lige præcis. Ja. Så det var sådan en rimelig god røde tegn på, at ja, det her profil, den her profil, den er fake. Jamen, hvad er udsigterne til det der? Ved du noget om, hvad skal der ske i fremtiden? Regner man med at lancere den i år? Eller jamen, Zuckerberg har faktisk været ude og udtale sig omkring det, og han mener også, at det er sådan videnskabeligt virkelig svært at udvikle de her algoritmer, og det har længere fremtidsudsigter, man lige umiddelbart regner med, tror jeg. Så det er ikke noget, vi skal regne med, ligesom træde kraft sådan, det inden for det næste år. Det er nok lidt længere, vi skal... Okay. Der er lidt længere tid, vi skal regne med, det kommer. Spændende. Ja. Men for at kunne indordne det, så passer det meget fint, som sagt, til det, vi havde sidst. Vi talte i større omfang om Facebook i forhold til, hvorvidt det skal indordnes som medie. Og hvor jeg også i sidste gang uddybede, at for eksempel de tyske myndigheder lægger rigtig meget pres på Facebook og siger, at I skal sørge med at blive bedre til at fange de her ting, hvis det er racistiske udsagn, hadefulde udsagn. Og så også terrorisme derinde, så skal de blandt andet være bedre, for eksempel hvis brugerne slår alarm og anmelder indhold, men det går der går længere end 24 timer, inden de fjerner det osv. Der var tale om retssag, hvor Facebook skulle betale bøder, og, altså, inklusive Apple med YouTube og Twitter og andre platformer osv. Men det er jo meget interessant, at ja, der rører sig noget nu, at de faktisk kommer ud og gør noget. Ja. Men de siger jo selv lige ikke, at... et medie, gør de ikke det? De er et teknologisk firma. Ja, altså det, nu kan jeg faktisk ikke det, det er lidt dårligt. Hvis vi er en producer nu, så ved jeg spørge, kan du ikke lige sige, hvilken udsendelse det var, så kunne jeg referere tilbage til det. Men altså, man kan jo gå ind i vores podcast, gå på ASSR's Aarhus Studenteradios hjemmeside og tjekke under podcast. Der står en sammenfatning af hvert program, og der kan man læse om det. Men der talte vi netop om det her spørgsmål, og der er Zuckerberg sådan lidt tvetydig. Mm. Altså han affejer det ikke helt. Han siger ikke, nej, vi er kun en platform, men han siger... Han siger nok til størstedels, at vi forstår som en platform, men vi er klar over, at vi bevæger os ude på områder, hvor vi også fungerer som medier, bare ikke som traditionelle medier. Så han siger lidt begge dele. Og der står vi og snakker om, at der er nogle juridiske forpligtelser, hvis du kender, altså du bliver betragtet som et medie. Det ved vi også fra medieansvarsloven i Danmark osv. Du får lige pludselig hægtet nogle forpligtelser op til dig, hvordan du bør agere i visse situationer. Ja, lige præcis. Du skal i højere grad stå ved det indhold, du... distribuerer ude i verden, men Zuckerberg vil egentlig gerne vil have det her med, nej, vi har slet ikke noget med indhold at gøre, vi er en platform, og det er folk, der har med indhold at gøre. Ja. Simpelthen. Skal vi hoppe videre til noget tysk dukkeværk? Ja. Den kommer her. I sound like Stephen Hawking, and you are listening to the number one technology radio program, Homo Technologicus. Nemlig teknokraterne. Ja, det er teknokraterne, men det gode ved det er jo, at vi stadig har god gamle Steven med. Og jeg tror også, vi har... Vi ringer lige til ham igen, fordi han skal jo indtale den nye jingle. Ja, det er rigtigt. Og ja, vi har der har nummeret på ham. Er der nummeret på ham? Jamen, det tror jeg. Han lægger på min gamle Android-telefon. Præcis. Let's get this mother crawl! Vi har stadig Little John med os. Ja, og nu skal jeg lige opklare nogle ting, fordi vi talte helt i indledning her om, at der var tale om en tysk dukke, noget smart legetøj. Ja. Der er noget med Tyskland, den stammer ikke fra Tyskland. For den sags skyld ved jeg faktisk ikke helt, den bliver formentlig produceret i Kina, men altså den dukke, vi skal tale om, den har den fantastiske og også lidt mærkelige navn, My Friend Kayla. My friend Kayla. Sådan bliver den solgt som produkt, også i Danmark. Og det, hvem er producenten bag, må jeg høre? Det var en mærke, jeg ikke kendte. Ja, okay, det er allerede der et dårligt tegn. Ja, lige præcis. Altså, den hedder My Friend Kayla. Og den kom ud af Kina fra en producent, du kender. Ja, lige præcis. Så det er lidt dårlig research, det må jeg tage på mit skal. Det er bare et dårligt tegn på det her tidspunkt. Det går helt chok i vejen, det her. Ja, altså det der sker, og det jeg gerne vil opklare, det som det har med Tyskland at gøre, at den dukke, den har været på markedet siden 2014. Men okay. en tysk jurastuderende, han har simpelthen kigget på den her dukke og sagt, at ja, der er noget galt med det. Jeg tror faktisk ikke, at det er et lovligt produkt. Den her kan bruges til formål af overvågning. Og så har han skrevet til i Tyskland den såkaldte Bundesnetzagentur, altså den føderale netværkagentur. Ja. Sådan noget har man i Tyskland. Har vi det i Danmark? Det har vi nok ikke. Jo, man har formentlig et eller andet lignende. Men altså, de har meldt ud, at det er fuldstændig rigtigt, hans vurdering, og alle forældre til børn, der ejer sådan en dukke, skal skynde sig og tage den dukke, brænde den, smadre den, banke den med en hammer og gøre et eller andet, men de skal ødelægge den. Fordi hvis de ikke gør det, den er levende. Så... nej, det er ikke det. Men hvis de ikke gør det, så risikerer de 2 års fængsel. Okay. Og jeg skal forklare, hvorfor. Jeg ved det godt, at han er fedt at det burde være en straf i sig selv, men at ligefrem blive sat i 2 års fængsel, det... ja, det skal lige uddybe. Det er, det 2 år for ikke at ødelægge en dukke. Altså, lad os tale lidt om den dukke. Den måler cirka 45 cm. Ja. Og ligner en forholdsvis klassisk dukke, altså store blå øjne. Den er ganske stor. Er det ikke okay? Det er en okay stor. Ja, den er fin nok. Lyst hår selvfølgelig, det har jo næsten alle dukker der. Jeg googler mig simpelthen lige frem til et billede. Ja, det gør du. Måske kan du så lige opdatere os og sige, hvilken producent der står bagved. Det må du meget gerne sige. Den hedder My Friend Kayla. C-A-Y-L-A. Men den har nogle faste anekdoter og sætninger, den kan sige. Det er sådan noget smart legetøj, fordi sådan almindelige kedelige dukker, det gider dagens børn jo ikke længere. Den skal jo kunne et eller andet, vel? Den skal jo kunne snakke og så videre. Ja. Det kan den her dukke, hvis det er tændt for den i hvert fald. Men det er altså ikke det eneste, Kayla kan. Den koster 60 pund. Ja. Den koster 60 pund. Det skulle du ikke have afslået. Det skulle du ikke have afslået. Det er noget, jeg skal komme ind på. Nå, men det koster 300 kroner i Toys R Us, så har jeg ikke sagt noget om 60 pund. der er en hjemmeside, der hedder myfriendkayla.com. Yes, men står der noget om producenten, når du lige kigger? Altså, hvem der laver den? Det tror jeg ikke. Altså, det er derfor, jeg tænker, at hvis der er Hasbro, så er det hasbro.com, men den hedder bare simpelthen MyFriendKayla. Ja, det er MyFriendKayla. Vi kører med det. Nu har vi også stavet det. Men det, der er så fantastisk, og som gør, at den her dukker til en smart legetøj, den har en indbygget DIMS, indbygget apparat med Bluetooth, altså mulighed for tidslinjen via Bluetooth. Og så kan smarte børn, der har adgang til en smartphone eller en tablet, de kan tilslutte den her device, den her tablet eller smartphone til den dukke, og så har den stemmegenkendelse. Og den kan genkende, hvad børnene siger, og så kan den svare på de udsagn, som børnene kommer med. Okay, så hvordan er det helt praktisk, det foregår? Altså, du kobler op på den, og er det så, at du taler igennem telefonen, og så går den... Dukken har indbygget mikrofon og højtaler, men den har brug for den her Bluetooth-forbindelse til en tablet eller smartphone for at blive koblet op til internettet. Okay, så det er simpelthen bare en adgangsport, den her Bluetooth-device. Men hvis du er klar, så kan du måske lige afspille, hvordan den her dukke lyder. Så hører vi lige en lille lydklip fra den danske reklame for dukken Kayla. Det er for fedt at bede det her allerede. Det siger vi, det er. Super, det, yes. Vi kører. Sikken sød fødselsdagskjole. Mange tak. Jeg har en gave til dig. Hvad er der, Monini? Det er en sød lille bamse. Vil du have lidt kage? Lækkert. Vi kunne spille et spil. Din tur. Kayla taler, læser historier og spiller spil. Ja, det starter fra en reklamevideo, selvom lytteren selvfølgelig ikke er i stand til at se, hvem det er, det taler, så tror jeg ikke, det er tvivl om, hvem den computerstemme fra Kayla er, der snakker. Det er klar til at skræmme livet af små børn. Ja, hold nu op, det er en eller dårlig 80'er-film, det der. Ja, hold altså, nu op. Det er selvfølgelig ikke noget highbrow-samtale, ja? det er ikke dybere samtale, man kan føre med dem. Altså, nu ser jeg den her på vil du have noget kage? Lækkert! Det er det niveau, vi er på. Ja? Men, jeg synes, det er utroligt. Det er faktisk dejligt bekræftende at vide, at børn, altså, børnereklamer, det har ikke udviklet sig, siden jeg gik i 5. klasse. Nej, de skal stadig kun appellere til små børn. Ja, de bliver ikke klogere. Det lyder virkelig... Men, vi kan blive enige om, at det lyder lidt creepy. Og, altså, det er sådan... Så avanceret er teknologien alligevel åbenbart ikke endnu. Okay, nu skal vi også indrømme, at den er fra 2014, men alligevel, det er lidt ligesom, som om jeg skulle have min Android Personal Assistant som legekammerat. Altså. Jeg synes ikke, der er så meget sjov i det, men problemet er, som den tyske jurastuderende Stefan Hassel, nu giver vi ham lidt credit, som han gjorde den opmærksom på, er, at Det er altså alt for nemt at skaffe sig adgang til den her Bluetooth-device. Alt du okay. skal være er, du skal være i 10 meters nærhed af dukken, og så kan du med anvær device bare skaffe dig adgang til mikrofonen og til dukkens højttaler. Og okay. det medfører så flere problematikker. Jeg skal lige så sige, hvad er problemet med det? Ja, altså for eksempel havde BBC, de kørte allerede i 2015 sådan et lille interview med en medarbejder fra sikkerhedsfirmaen Pantast Partners, og han viste i 2015 på britiske BBC, hvor nemt det er at få kaler til at sige meget uhyggelige ting, og nu hører vi lige en lille lydklip, hvor ham der sikkerhedsfyren har hacket sig ind der, altså på engelsk, men vi hører dukken tale lige om lidt. Hello, Kayla. I'm in charge now. You might think I am just a sweet toy, but now I have been hacked, I can say all sorts of scary things. Ja, okay. Ja, ja. Det er jo der, hvor jeg siger Chucky. Chucky kommer ind i billedet. Ja, jeg ved ikke. Jeg håber, lytterne hørte det lidt uhyggelige latter, der kom til sidst der fra den dukke. Men ja, som sagt, det kræver ikke særlig meget teknisk know-how, og så har du den første problemstilling. Du kan simpelthen få den dukke til at sige alt muligt, og det kan selvfølgelig være ret skræmmende, hvis du har din 4-årige datter derhjemme, der hører et eller andet mærkeligt. Så den, der vi hørte her, den var hacket? Den var hacket, ja, og det krævede kun et smartphone, der havde Bluetooth aktiveret, fordi det er ikke en sikkerhedskode eller noget som helst, som du skal indtaste, når du kobler din device op til dukken kaler. Det er ikke noget. Du skal simpelthen, hvis den er tændt, og den har tændt for Bluetooth-signalet, så skal du bare finde Bluetooth-signalet og tilslutte din enhed dukken kaler, og så har du adgang til det. Det er godt nok også et problem i produktionen, hvis man ikke er bundet nok fanget der allerede, synes jeg. Ja. Men der, igen, den er kommet ud af Kina. Den er lige glad med det der. Ja, men skal bare sælges. Den store problem, og hvorfor den i modsætning til for eksempel det britiske marked, hvor man stadigvæk kan købe den, og også i Danmark, hvor man stadigvæk kan købe dukken, er blevet forbudt i Tyskland, er, at man har den tyske kommunikationslov, og der står i paragraf 90, at man ikke må være i besiddelse eller sælge forbudte sendeanlæg, som kan bruges til at udspionere andre. Og det er netop det, som den her Bundesnetzagentur siger, at kaler udgør. Du kan bruge den, når du er uden for et hus på 10 meters afstand, ja. Få adgang til dukken, og så kan du jo høre alt, der foregår i huset. Så der er lige pludselig rigtig mange børnefamilier rundt omkring i Tyskland, der bliver kriminelle overnight. Yes, med mindre de, altså, de brænder deres dukke, hvis vi sætter det på spidsen. Hold op, der er godt nok mange børn, der bliver ked af det så. Ja, men hvis vi sætter det i perspektiv, så er det selvfølgelig, at vi har forholdsvis, der i Tyskland har man forholdsvis strenge lovgivning på grund af historiske erfaringer, altså både under nazisterne og i Østtyskland i DDR, brugte staten det som magtredskab, okay. altså overvågning. Så derfor har man ret hård lovgivning og siger, at det her det må simpelthen ikke være der muligheden okay. for, at man kan udspionere andre. Er det eneste land, der Nej, har... Nej, det altså nu har jeg jo ikke... Altså indtil videre er det eneste land, der har forbudt dukken. Fordi sjovt nok, mens jeg lavede research den artikel, og du nævnte, at så var jeg på Fætter B's hjemmeside, hvor jeg også fandt den her lille reklameklip, vi lyttede til, men de har lige næsset kaler fra 500 til 300 kroner her i Danmark. Nå, så jeg vil ikke lige om det er påvirket af den her historie. Jamen, så er der jo ingen undskyldninger fra teknokraten. Der må vi lige gå ud og spørge vores dejlige chefredaktør, om han ikke godt lige vil bevilge 300 kroner til at... Og sende os over i Fætter B.A. eller Toys R Us og købe den. Ja, men lige præcis. Men grunden til, at jeg tænkte, det her var oplagt til det her med, fordi det lægger selvfølgelig op til en debat om privacy. Ja? Det er andet et led i hele den her snak om, hvad gør det, når vi udstyrer vores hjem, vores hus med alle de her dimser? Ja. Altså, vi kommer hen til Internet of Things, og du tænker, det er jo perfekt. Nu har jeg det her smarte lås, som ikke kræver en nøgle, men jeg laver det med altså stemmestyring, så at jeg kun skal sige en adgangskode, Open Sesame eller et eller andet. Præcis. Så kan du sidde udenfor og via kaler lige høre, okay, hvad for nogle ting siger de egentlig, når de går rundt i huset der? De plejer på et tidspunkt lige inden, når den går ud af huset, så hører jeg altid den her mærkelige sætning. Okay, få adgang til kaler, og få kaler til at sige Open Sesame, når ingen er hjemme. Klik, låset er åbent, når du kan komme ind i huset via dukken. Ja, det er kun et scenarie, som man kan sige, okay, det er lidt usandsynligt, men altså, man kan forestille sig andre ting. Men du kan virkelig også lave nogle vilde mareridt på børn, tror jeg. Lige der midt om natten, så kan dukken, der ligger i armene på det lille barn, begynde at tale. Ja. Jeg har hørt om de der altså, problemer med de her generelt de her talesystemer. Altså også Amazon Echo. Jeg hørte faktisk, at der var en mor der i USA, som havde sådan en Amazon Echo. Og der er der så kommer den her problematik op med, på den her Amazon Echo, altså den her tale hjemmeassistent Amazon, de har lavet, der ligger der faktisk lagret de seneste informationer, som vedkommende har indtalt på den. Hvorvidt de her, og så kunne politiet jo gå ned og grave og se, hvad han har indtalt, og det kunne faktisk føre dem hen til sporet af det her. Hvorvidt at dem, der har sådan en talesystem, sådan taleassistent, kunstig intelligent taleassistent, kan blive charged. Altså at du kan, de der informationer, alt det du har sagt til den, kan blive brugt imod dig. Altså, jeg tænker jo også på, at var det ikke Mark Zuckerberg, der holdt sådan en live-konference, eller han ville præsentere et eller andet, og folk lagde bare mærke til, jeg tror han talte også lidt om virtual reality faktisk, ja, på mindst Facebook, men folk lagde mærke til, at han havde sat et klistermærke over webcam af sit computer i forhold til. Ja, han lagde op der. Ja, altså, og det er jo andet eksempel på, at de her devices, når de er forbundet, så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad de gør. Jeg har selv et Samsung Smart TV derhjemme med indbygget kamera, som jeg altid, det er sådan et, hvor man Det sidder på toppen af skærmen, og det sidder inde i skærmen, medmindre man trykker på det og aktiverer det, og så kører kameraet ud og peger i retning af sofaen. Jeg har den altid sådan, at den bare peger mod loftet. Nå. Men når vores tv er på standby, som den sjældent er, fordi jeg plejer altid at slukke helt for strømmen, men så gør den en gang imellem af sådan en mærkelig lyd, som om den lige er ved at aktivere sig selv igen. Og man har jo læst i medierne, at Samsung, at Samsung har optaget, hvad folk går rundt og snakker om i deres stuer, og så har de sendt, data over til Sydkorea for at se, om de kan bruge data til noget. Andet eksempel på en device hooket op på internettet, som så gør et eller andet, som man ikke aner, hvad den gør. Men siger den lige, når du ligger til at sove i et par gange og slukker TV'et, siger den så lige et eller andet bip-bip? Nej, men det er sådan en mærkelig klik-lyd. Men altså, det burde den jo ikke gøre. Altså, det er tydeligvis et eller andet, den gør. Ja. Okay. Hvor man jo, altså, med min PlayStation ved jeg jo også, den kan i standby-modus også downloade programmer og aktualisere software og så videre. Og det tænker jeg jo bare, at nu, det bliver endnu mere aktuelt, jo mere Internet of Things ting, man har i sit hjemme. Hvis man tænker, at producenterne, de skal gøre det forholdsvis billigt, producere de her ting, lave dem, sælge dem. Men det er nok ikke det første, de tænker, er, at det her skal være stensikker og bulletproof, safe og så videre. Altså, problemet med den her er jo lidt, at den er så let at hack. Men hvis man bare ser på sin telefon eller sin bærbare i forvejen, så hvis du er rutineret hacker, så kan man jo i princippet bruge vores bærbare, vores tv eller hvad det er, til præcis det samme som den der duk bliver brugt til. Hvis man, det er jo bare, forskellen er bare, at den er måske lettere for adgang til, hvis du bare skal have Bluetooth og en telefon. Ja, præcis. Ja. Men også interessant, at det er sgu en jurastuderende tid til at afsløre det, og den dukke har været på markedet de sidste 2 år, og så kan jeg vide, hvor mange af dem, der står rundt omkring i verden. Ja, må ikke, der er et par andre kinesiske produkter, der ligner den lidt. Skal vi lukke den ned her, eller hvad siger I? Har I noget andet at sige? Jeg glæder mig faktisk, jeg synes, du skal ringe til en 17-årig, eller 19-årig pige, der er garanteret lige at komme ud fra gymnasiet, har sådan en lille fritidsjob nede ved Samsungs kundeservice, og så lige ringe og høre, hvordan kan det være, at den siger et par klik, når jeg kommer til at sove. Ja, så kunne jeg følge op på det. Præcis. Skal vi hoppe videre? Ja, skal vi. Yes, sir. Hvad så, Rasmus? Hvad har du til os? Hvad har jeg til jer i hvad dag? Hvad har du til os? Hvad skal jeg tage op i posen til jer? Noget godt. Hvad regner I med? Noget SpaceX. Det er faktisk rigtigt. Sjovt, du siger det. Ja, mange tak. Mange tak. Fordi i går der blev der faktisk skrevet historie i Florida. Mm. Endnu en gang. Endnu en gang. Det gør der hver uge, vi præsenterer nærmest teknologisk. Eller, undskyld, teknokraterne. Det er teknokraterne, ja. Undskyld. Ved I, hvad der ligger lige øst for Orlando? Disneyland. Det jeg tror, det ligger i Orlando. Det kan godt være, det ligger øst for, men det kunne også være vildt, hvis SpaceX har noget med det at gøre. Nej, der ligger NASA's tilholdssted. Det, der også hedder Kennedy Space Center. Ja, okay. I det, der hedder Cape Canaveral. Det er præcis. Det, som man i Legoland kan se med britiske små Lego-brikker. Ja. Ja. Okay. Vi har sådan en lille space shuttle der. Er det ikke sådan? Jeg tror, man skal altid der. I Legoland skal man altid stå, og så hver 5. minut, så kommer der lidt røg ud, og så laver den lyde, som om der er lige en raket med en space shuttle, der flyver op i luften. Det giver meget god mening. Lidt bonusinfo. Det er lækkert. Det er lækkert. Så hvis I ikke har råd til flybilletten ude til Florida og Kennedy Space Center, så tager til Legoland i Billund. Det er miniaturversion. Den er lige så fed. Nej, det er fordi, vi kommer til at snakke om lidt om netop det her firma, du siger, der i folkemunden hedder SpaceX, men egentlig hedder Space Exploration Technologies Corporation. Det er bare... Så SpaceX det passer ikke på posten. Nej, det er sgu lige lidt for langt. Så det hedder SpaceX i folkemunden. Men det er jo langt fra første gang, vi snakker om dem. Fordi du har jo bragt nyheder om det, vi har snakket lidt mere dybdegående om det. Men jeg synes godt lige, vi kan lige recap, hvad det her SpaceX egentlig handler om. Ja, skal vi se, om vi kan komme igennem hele indslaget uden at nævne ham, vi altid snakker om? Jeg ved ikke, han er jo faktisk en obligatorisk del af det. Ja, jeg synes også, vi... Elon Musk. Så er det godt. Det var også, da vi snakkede om vores nye navn, tænkte vi også, om det skal være Muskofilerne eller noget i den duer, men Musk, det bliver det ikke. Jobs og Zuckerberg. Ja, det er kanonen her på bordet. Ja, præcis. Dem skal vi nok få med på et tidspunkt. Nej, men firmaet, de har udviklet en række raketter. Og det er i den her Falcon-familie, vi har snakket om Falcon 9, som også er deres altså mest udviklet. De kører lidt den her Apple-rækkefølge, den er rigtig lækker. Og, altså den hedder Falcon 1, 5, 9, 9S5, 9S9, altså den nyeste. Og i nærmeste fremtid, der lancerer de, regner de med at lancere i hvert fald, den hedder Falcon Heavy, der bygger på sådan en Falcon 9-raket. Bare forestil dig sådan en dejlig lækker raket. Men så har de sgu rigtig sådan virkelig, virkelig amerikansk lige proppet to booster på siden af dem. Sådan virkelig, så virkelig lækkert ud. Mm. Og den skulle så... ja, det skal har de også indbygget alle motorer? Eller? Jeg tror sgu, den har det hele. Ej, det er noget med noget flydende oxygen, og jeg ved ikke hvad, og ja. Noget alt muligt lækkert. Ja. Men det kommer så til at sende den hurtigere fra start i den første stage af den her opsendelse. Firmaet, de har det her deklareret mål om, at de gerne vil få mindst prisen på at flyve ud i rummet. Det er ligesom deres main objective til at starte med, kan man sige. Altså og det, virksomheden SpaceX. Ja, SpaceX, ja. Lige præcis. Ja. Og der skulle eftersigende være noget om det, fordi i 2014, der indgik SpaceX en 20 år lang kontrakt med netop NASA. Ja. Blandt andet med at supplere fornødenheder til ISS, altså International Space Station, og andre suppleringsopgaver i rummet, hvad man ellers ikke lige har ruter derude. Og så en af de lidt mere vilde mål, som man har måske har lidt svært ved at forholde sig til, som lytter og som også tre, der sidder i studiet her, det er jo det her med at kolonisere Mars. Ja. Ja, det er meget spændende. Men der kan vi, ja, du nævnte jo Elon Musk, og så er det jo sagt, det er jo sådan nogle mål, vi er ude i. Det er de størrelsesforhold. Og det er jo kun et 15 år gammelt firma. Og det her, i den forbindelse har de produceret en rumkapsel, der hedder Dragon. Dragon. Ja, og det er den, de ligesom håber på at skulle blandt andet være det her store led i koloniseringen af Mars. Ja. Det handler egentlig om bare, at du laver sådan en rumkapsel, som kan sætte mennesker i kredsløb. Men den her Red Dragon, eller Dragon hedder den jo egentlig bare, den kom lidt i spil i går. Jeg synes lige, vi skal have en lille lydbid af den her opsendelse, der skete i går. Den kommer her. Fyr den af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jeg kører det lige stille her i baggrunden. Jeg kan sige, der er ikke gået meget mere end 15 sekunder, og den er allerede på 400 km i timen. Skal jeg prøve at se her? 5 sekunder? Jeg tror, der er gået sådan noget 15 sekunder der. Den flyver hurtigt, lad mig sige det sådan. Den kører lige lidt i baggrunden her. Det, der sker, det er, at den her SpaceX, den helt nyudviklede Falcon 9, den største eller den mest komplicerede version af den, den bliver sendt op fra det, der hedder Launch Complex 39A. Og for dem, der er meget inde i sådan noget space travel og så videre, de kender måske det her sted, fordi det er faktisk der, hvor adskillige Apollo-missioner, altså dem, der gik til månen, er blevet sendt op. Ja. Og senest har de her space shuttle-missioner blevet sendt op igennem tiden. Ja, vi må lige skrue lidt ned for den. Ja, jeg skruer lige lidt ned for den. Ja, det er godt. Men det, der er ved det, det er, at dens opgave her, det er, at den skal levere 2,5 tons sådan suppleringer i form af forsyning og eksperimentelt udstyr op til ISS. Og man kan jo ikke lade være med, når man nævner ISS, så kan man jo ikke lade være med at tænke på vores gode, gamle, allesammens Andreas Mogensen. Man har prøvet at sende op den her, man har prøvet at sende op i lørdags, den her raket. Men der sagde Elon lige 13 sekunder, før den skulle op, det kommer ikke til at ske i dag, det her. Hvad er grunden til det? Han havde en aftale. Ej, han trykker på stopknappen, fordi der åbenbart skulle være en fejl med den styringsmekanisme. Og så sendte han lige 30 ingeniører på døgnvagt med det samme, og sagde, det skal jeg altså lige finde ud af det her. Det kunne han bare se, ved at kigge på den. Så, præcis. Nej, der er noget galt her. Så. Der er et eller andet her. Ja. Det gider jeg ikke, det her. Og så arbejdede sit op døgndrift, og dagen efter sendte de det så op for det her historiske sted. Ja. Og rent praktisk, så foregår det faktisk sådan. Ja, du kører der. Okay, jeg kører. Ja. Rent praktisk så foregår det sådan, at størstedelen af raketten, det er også måden, de ligesom gør den... altså, de, som jeg sagde, de vil jo gerne gøre det her... De skal formindske prisen med 10 gange eller sådan noget i forhold til de der normale missioner derop til ISS. Og det gør de blandt andet ved, at de her raketter, de er jo størstedelen af dem, de er totalt genbrugelige. Mm. Så efter 10 minutter af det der, vi har hørt lige her, størstedelen af den raket, den lander igen. Under 10 minutter efter den har været ude i rummet, ja. Og smidt den her Dragon-rumkapsel ud i kredsløb. Og den her altså rumkapsel, den er så derude er i omløb, altså orbit rundt om jorden i 2 dage, indtil den så kobler på ISS. Det, der så sker, det er, at, som jeg sagde, igen 10 minutter efter, inden 10 minutter efter, der lander den her store booster, den her raket, den lander ubemandet, helt automatisk af sig selv, med bunden nedad. Det er også nok en af, ja, eller den hovedforklaring, hvorfor de kan gøre det så meget billigere, end NASA har haft kunnet gøre det. Præcis. Jeg synes, ja, og der er faktisk en video på vores Facebook-side, hvor sådan en Falcon 9 faktisk lander op fra den høje dag. Det er en af vores gamle programmer, hvor vi også snakker om det, men det er lidt samme proces, der finder sted der. Ja, præcis. Hvor det ligesom lander på sådan en platform, der svarer til en fodboldbane midt i havet. Præcis, og der du kommer nemlig ind på noget, fordi førhen, der har det foregået på en eller anden, du ved, en eller anden platform ude i Atlanterhavet. Mm. Der har man smidt det derud. Det er kun tredje gang, at SpaceX de faktisk lander på jorden. Og det er første gang ud af de 3 forsøg, at det sker i dagslys. Så det er nogle rimelig spektakulære billeder. De har sendt det live, den her. Ja. I går morges, ja. Amerikansk tid, der sendte de det simpelthen live, hvor de har kommenteret på det og så det. Det demonstrerer også ret store selvtillid, altså hvor meget de stoler på deres teknologi. Altså man regner jo med, at man har gjort det ud af havet, fordi hvis det så valter og eksplodere og sådan noget, så okay, yes. Pyt sig med det. Jeg kan sige, at den skulle faktisk også... Grunden til, at de lige præcis smed den op, løfter op fra den her platform, det var, at den anden platform, de skulle rigtig have været over ved, den var sgu lige gået i stykker, fordi der var en af deres raketter, der var sprunget i luften en måned før. Ja, nemlig. Det var nemlig en af de fly, hvor de også skulle have noget mad til ISS. Præcis. Ja. Så det er ikke helt ufarligt. Men jeg synes lige, I skal have 10-20 sekunder, hvor den lige lander her. Det var som sagt lige 10 minutter før eller efter den her opsendelse. One is transonic right now, transitioning through the speed of sound as it's coming back to Earth, and everything is looking good to go. Okay, so you've got some footage there of the booster as it comes back down. We're waiting for the landing burn to begin very soon. It was cloudy on takeoff, so we are expecting some clouds as we re-enter, so we really hope to be able to bring some really good footage as it comes back down to landing zone 1, which is on ground. It's not one of our drone ships. And you can see it descending there with the landing zone in the background. It's amazing to think of what's happening. That is coming back from space with live footage. It is approaching the landing zone now. Landing zone. Landing zone. Og det er hver gang Elon Musk sætter sig. Ja, det er hver gang Elon Musk sætter sig i en stol, at det lyder sådan der i Florida eller Californien. Der har ikke nogen, der har klappet. Han har bare spillet en lydfil ind over den. Ja, nej, men han har bogstaveligt bare sat sig i en stol. Altså ja. Det er det. Nej. Ej, det er faktisk en rimelig spektakulær billede. Jeg er jo selv sådan, du ved, man hører så tit om det, ikke? Sådan SpaceX og så videre, men når man så ser de billeder der, det er nogle fuldstændig vanvittige størrelser, man har med at gøre, og det gør det helt fuldautomatisk. Det er sgu lidt vildt. Jamen, vi taler jo ret tit om, når vi for eksempel taler selvkørende biler, at vores børn i fremtiden kommer til at tænke, hvordan I kørte i sådan nogle benzin-udstødningsgas-producerende biler, og I skulle selv styre dem osv. rundsvagt. Det er det samme, at de kommer til at sige, hvad fanden I skød nogle raketter op i rummet, og så eksploderede de, og så var der rimelig meget rumskrot, som stadigvæk flyver derop. Anden havde I gang i, altså. Det var moderne fyrværkeri. Ja, lige præcis. Lækkert. Og de kostede hvor mange millioner dollar? Ja, præcis. Ja, og nu kan man så heldigvis endelig lande den største del af dem igen. Men de har også planer om at tage til Mars, eller hvad? Ja, det er jo en af deres. Jeg tror ikke ligefrem, de har årstal på det endnu. Nej, men det er jo en af deres helt store mål. Og hvis du sagde det til Elon Musk, så tror jeg ikke, han rynkede på hans øjenbryn. De kommer nok højst sandsynligt til at... og kæmpe med kineserne, med Kina. Om hvem der kommer først der. Ja, det er et kapløb nu. Nogle fordi, Kina, og jeg ved også, at Indien faktisk har meldt sig på banen inden for rumfart. Okay. De sidste 25 år, der det lyder da meget rigtigt. Jeg har også set nogle artikler omkring, at de også smider en masse satellitter i atmosfæren for tiden. Ja. Så der er nok rigelig gang i... Det må man sige. Rigelig gang ind på rumfonden. Det må man sige. Det har i hvert fald givet SpaceX noget selvtillid. Det skulle efter sigende gå skide godt, og alting går som det er. Som sagt, så kapslen den er stadig derude og ved at koble på ISS i de her timer her. Hvor den jo så igen supplerer med alt det her materiel. Det er også fascinerende. Altså, hvor gammel er SpaceX nu? Er de 15 år? 15 år. 15 år er de okay alligevel. Men stadigvæk. Ikke desto mindre, hvad de har præsteret på 15 år. I forhold til at udvikle en raket, det er jo ikke noget, man bare lige gør på et år. Ja, lige præcis. Så hvis man tænker på, at NASA de der 50-60 år, eller hvor gamle de er. Præcis. Og det er altså ikke en virksomhed, der har flere tusind medarbejdere. Der er altså ganske få, i hvert fald i starten, og så er der så flere kommet til efterhånden. Men det har givet lidt hår på brystet, den her opsendelse her, og SpaceX-præsidenten, der hedder Gwynn Shotwell, han siger nu, at de regner med at sende en raket op hver anden til tredje uge i hele 2017. Anden til tredje uge? Så hver 14. Ja. til 21. dag. Hvad er det? Det er vel 15-20 raketter så på et år? Ja, der er ganske... Ja, ja det ligger ja. Dag med. Ja. Det er virkelig mange. Ja, det er lidt vildt, ikke? Men det er jo igen det her med, det kan de simpelthen tillade sig. Den her der raket, der kommer ned her, den der landede lige her, I så her i går, der landede, den regner med at sende op igen til marts. Ja, så den der skal lige... Den skal igen på tur nu her. Renoveres og så op igen. Præcis, det er jo noget med, at den bare lige skal fyldes lidt på og garanteret en hel masse andet. Men altså, det er i hvert fald det er det, der det hele handler om, at bringe omkostningerne ned. En af, ja, altså netop SpaceX og på dansk skyld også ja, Elon Musk, det er, hvis man gerne vil se lidt mere, altså nogle flotte billeder og videoer osv., så kan det virkelig betale sig at følge dem på de sociale medier, især på Instagram, fordi det er SpaceX og Elon Musk, altså særlig aktive og sender, som du selv siger, Rasmus, live videoer og ja, billeder osv., de er helt fantastiske, altså billeder fra deres raketter fra rummet osv. Det er helt vildt. Jeg smider lige et link ud på den der video der, og så lægger jeg lige tidskunder op på det, vi har afspillet her. Det er ligesom highlights, det er jo en, jeg tror, 40 minutter lang video. Ja. Så gør så det. Gør endelig det. Så kan de lige få det visuelle med os. Præcis. Skal vi... Vi skal have en quiz. Vi skal have en quiz. Fantastisk. Den kommer her. Jeg elsker den jingle, mand. Ja, det sætter den i godt humør. Hver eneste gang. Det gør jeg altså. Ja, velkommen til Teknokraternes første quiz, kalder vi det. Ja, det kan og jeg godt høre. Jeg ved også lige, inden vi går i gang med det første spørgsmål, lige appellere til lytterne og sige, bær over med Ivan og Rasmus. De her spørgsmål, altså det er virkelig svært, med mindre de, ligesom jeg, bare har siddet stenet på nettet og klikket på de mærkeligste tech-nyheder. Ja. De største kuriositeter, jeg kunne finde på nettet, relateret til teknologi og digital kultur i sidste uge, så er det ganske svært at svare på de spørgsmål, jeg har, men vi giver det et forsøg. Ja, altså jeg synes, at bare du ikke har taget noget med geografi med, altså der plejer vi virkelig at fucked up. Ja, jamen vi har dårlige erfaringer her, altså dengang vi stadigvæk havde Homo Technologicus, havde vi større problemer med at placere byer der, og de svenske andre steder i verden. Meget bedre nu. Ja, i sin tid, da... For mange år siden, eller det var. Der er jo også unge og naive. Ja, lige præcis. Nu er vi teknokrater, nu har vi styr på vores shit. Yes. Ja, har vi. Nu kommer vi i gang. Og ja, det er nok mig, der dummer sig lidt i starten her, fordi jeg skal udtale navnet af en kinesisk by. Jeg prøver. Ja. Men i byen... Du skal sige det med kinesisk accent. Xiangyang. I byen Xiangyang, der ligger i Hubei-provincen i Kina. I hvad? Hubei-provincen. Tak. Det er godt, at vi har en kinesisk tolk siddende her. Jeg er i gang med at lære vietnamesisk, faktisk. Kender I den der Duolingo? Ja. Der prøver jeg at lære vietnamesisk. Man kan ikke lære det nogen sted i år. Okay. Så hvis der er nogen, der kender en sød vietnamesisk kvinde eller mand, der gerne vil lære mig vietnamesisk et sted, smid lige en DM'er. Ja, det er en shameless plug, der er til hans... Yes, gør det. Men ja... I byen Xiangyang, der ligger i Hubei-provincen i Kina, der bruger de droner til at løse et helt konkret problem. Åbenbart så er der ofte skred på byens overjordiske strømkabler. Underjordiske? Overjordiske. Altså det er de her store strømledninger, hvad kalder man dem? Altså powerlines. Ja, sådan nogle... Yes. Det ved jeg sgu ikke. Nej, men bare der store strømkabler, der hænger plastikposer og... Hvad ved jeg, hvad de finder på at have for skrald liggende der. Men det er åbenbart et problem. Det er åbenbart et problem, så de gør noget helt konkret med det. De bruger droner og for at fjerne de her plastikposer eller et eller andet, der er blevet pustet op eller smidt deroppe. Mm. Altså ting, der hænger fast. Men hvad tror I, hvordan gør de det med dronerne? For at få det væk fra de her elektriske powerlines, strømkabler? Puh, De puster det væk på en eller anden måde. Det gør de sgu. Ej, de må sgu også samle det op. Altså, de kan jo ikke bare puste ned på jorden, kan de det? Det ved jeg ikke. Ja, jeg vil... Hvad siger du, Jørgen? Ja, puha. Med en... Jeg tror sgu... Ja, hvad? Med sådan en... En tang? Nej, hvad hedder sådan en... man har ude i haven, man vandet sin blomster med. Men en slange? Ja, sådan, en, tager bare lige, en slange? Jeg tager bare lige, at på det der. En slange? Okay, ja. Du tror, du tror på en eller anden måde, de sprøjter dem ned. Ja, de sprøjter dem ned med vand. Og så smadrer de dronen, fordi der kommer vand i. Jeg tror, okay. Jeg tror, de kører gårl ind på kinesisk. Jeg tror, skulle de tage en ild til det på en eller anden måde. Du siger, det tænder ild til? Ja, jeg siger, det tænder ild til. Ja, det er fuldstændig korrekt. De siger, for jeg er frej. Sådan. Og det er, når man ser det... Jeg er klar til mig selv, ja. Her. Der er ananas i når man, altså, jeg prøver også at lægge det her, den her video ud på vores Facebook-sider, fordi det ser fuldstændig vanvittigt ud. Der står så en fyr, han har sådan en kæmpe stor drone, han flyver den op, og så har den simpelthen så en flamethrower, og brænder det skrald, der ligger på, på strømkablen. Ja, og ja, altså det er den drone, der gør det. Den har sådan en indbygget flamethrower. Okay, den jeg tror, de kan udnytte et eller andet af de høje spændinger i ledningerne på en eller anden måde til, at der er sådan ting til, det at det brænder. Det er sådan en drone, der spyder ild. Og jeg ved ikke lige, om det er sådan en god idé med elektricitet og ild og nej. Drone og alt det der ting. Men ja, det er nok en dårlig idé med at sprede vand på den, så. Ja, men det er jo, hvis den ikke, altså er det ikke sådan noget, hvis man ikke er på dansk, jord. Altså hvis du ikke har fødderne nede på jorden, så er det jo ikke noget problem. Altså det er jo at fuglene godt kan være deroppe. Vand er jo også bare noget, der transporterer strøm. Det er bare et problem, hvis du står nede på jorden, og så tisser. På spørgsmålet. Ja, det er fysik 101. Ja, det er stadig lidt vildt, at de simpelthen har et behov. Og ja, men det er også, altså det er vanligt for deres CO2-aftryk. Ja? Altså, hvad gør man, hvis deres grad der? Altså, så tænder man selvfølgelig bare. Jamen, jeg tænker også, altså, det skal virkelig, virkelig, virkelig stå skidt til, hvis der er skrald op på sådan nogle master. Hvor skal vi lægge deres skrald? Ja. Jamen, lad os smide dem op på masterne. Det er det mest praktiske sted, vi kan komme i tanke om. Det er faktisk dejligt kinesisk måde at gøre det på. Altså, jeg lægger videoen op, og så kan lytterne kigge på det. Men er jo 1-0 til Rasmus her. Tak for det. Og så går vi videre, og skal snakke om Motorola. Der er jo, så vidt jeg ved, ikke længere producerer deres egne smartphones, længere mobiltelefoner, men de har opfordret udviklere og andre kreative gejster til at udvikle mods, altså sådan nogle modifikationer til smartphones. Så det kan både være i form af software, eller af sådan nogle hardware-udvidelser. Og i sidste uge, der dukkede så et produkt op på den her crowdfunding-site Indiegogo, og det hedder Link. Link, L-I-N-C, hedder projektet. Og denne mod tillader to eller flere brugere, der anvender denne delvise fysiske mod i det samme område, at være i konstant kontakt med hinanden, selvom de ikke har adgang til et almindeligt netværk. Og hvordan beskriver skaberne af Link så deres produkt? Link, den smarte... Prik, prik, prik. Hvad tror jeg, de har lavet? Du giver altså ikke lige en, hvem vil være millionær mulighed? Sådan noget. Nej, det er bare Link, den smarte... Men ja, tænk lidt på det, altså hvad man kan gøre med det. Link. Du sætter sådan hardware-dims på din mobiltelefon, og så kan du... Potensforlænger. Din potensforlænger. Altså det er lidt retro. Tænk på noget, der har været, der findes stadigvæk, bruges stadigvæk. Din smarte pure. Potensforlænger bliver der stadig brugt. Jeg giver lidt med at hente. Altså tænk på, hvis du bare, altså du er ude på vandretur, den anden gruppe, som du går med, de er 500 meter foran eller bag ved dig. Walkie-talkie. Bing, bing, bing, bing. Den smarte walkie-talkie. Er det ikke lige det, vi har brug for? Ja, okay. Walkie-talkie, ja. Det var for intro. Yes. Over hvor lang, siger du? Hvor lang kan man gøre det? Jamen, jeg tror faktisk, det var en ret lang rækkevidde. Altså, det var sådan noget med 5 kilometer og sådan noget. Og den kan bruge radiofrekvenser som almindelige walkie-talkies også åbenbart. Så jeg tror, det er noget, hvis du bor i områder, hvor der er virkelig dårlig dækning, så er der noget om snakken her. Så kunne det være et smart produkt. Okay. Men jeg ved ikke lige, om det bliver den store salgssucces. Smart, så undgår man alt det der, så det bliver det et lidt lukket netværk. Altså det, jeg synes, var det fedeste, var det, at din smartphone kommer faktisk også til at se ud som en walkie-talkie. Det er sådan en ting, som du skal sætte bag på, og så kommer der en kæmpe stor antenne, og så ser det lidt ud som så en 80'er satellittelefon, når du så har det. Det er mega catch. Ja. Det er fedt. Normcore. Jeg vil med det. Lige da jeg kiggede i går aftes, der havde de 19 dage tilbage, hvor de havde rejst 5.000 ud af $12.000, som de ved have som første omgangs sponsorering. Okay, så det er ikke en af dem, der bare buller derud af? Ikke lige pt, men måske er vores lytter kæmpe fans af den her idé, og gerne vil have en smart walkie-talkie, så gå ind på Indiegogo og find Link, og så finder jeg ud af det. 2-0 til Rasmus. Tak. Og vi skal en tur til Googles Project Loon. Kender I til det? Project hvad? Project Loon. Jeg tror, at jeg har meget godt styr på det. Prøv at fortælle lidt om det. Ja, De prøver at bringe internetsignaler til fjerne landlige dele af verden, hvor man måske netop kunne bruge det smarte walkie-talkie. Ja. Men de vil gøre det ved hjælp af kæmpestore balloner. Tænk jer store vejrballoner, der bærer en eller anden apparat, der bringer et wifi-signal ud i ørkenen. Så det er i virkeligheden lidt det samme projekt, som Mark, god gamle Mark fra Facebook har over. Ja, med, med de store solære flymaskiner eller droner, er lige præcis. Der vil projektere en eller anden form for netværk ned over landsbyer, som nemlig ikke har wifi. Men Google vil så gerne gøre det med de her vejrballon, men de havde bare et kæmpestort problem, at de tænkte, at det ved godt nok kræve rigtig, rigtig mange. Men lige pludselig har de fundet ud af noget. De har taget et lille kvantespring, takket være machine learning. Kunstig intelligens, så. Ja. De har nemlig nu brug for langt færre balloner, end de hidtil havde antaget. Men hvad er det så, de kunne beregne ved hjælp af machine learning, der gjorde det muligt, at de havde brug for langt færre, end de havde oprindeligt havde troet? Og Ivan, du får lov til at svare først. Ja, det gør du bare, Ivan. Det er helt okay. Hvad de har gjort? Ja, altså de har fundet ud af, at de kan bruge machine learning, kunstig intelligens, til at beregne noget. Og med de her beregninger, så fandt de ud af, at vi har faktisk slet ikke brug for så mange balloner. Det er godt nok. Tænk på at sætte chefredaktør og drikke en øl lige nu. Det bliver meget hellere, end at sidde og gætte på det her. Tænk low tech. Tænk ikke så meget på den teknologidel. Okay. Tænk på, hvad vi har at gøre med. Okay. Er det bare matematik, eller hvad? Altså, er det bare været du har udregnet noget, der findes derude i den ægte verden, som er betydning for balloner. Café dumme, mand. Ja. Hvad sker der med balloner? Altså, når du har en ballon, og du går udenfor, små børn, de holder ikke ordentligt fast i deres balloner. Hvad sker der så? Så flyver den op. Ja. Skal man højere op, eller hvad? Jeg gør lige noget. En lille hint. Ja. Er det noget med helium eller hvad? Altså, jeg forstår ikke. Nej, ja, der er ikke helium. Vind? Hvad? Jeg forstår det ikke. Kan man puste luft ud af det? Nu kører vi snart tør for tid. Altså Rasmus, du har sagt det. Det er vinden. Nå. De har simpelthen bare regnet på vejret, og så fandt de ud af, at fasaden, okay, i stedet for, at vi skal have tusindvis af balloner, der hele tiden bare flyver rundt om jorden, så skal vi da beregne vinden. Så kan vi finde ud af, at okay, når vi sætter den her ene ballon herop, så bliver den først pustet derhen, men så 2 dage senere, så møder den her strømning af et eller andet arktisk vind fra et eller andet sted, og puster den så i den anden retning tilbage, så de balloner, de kan faktisk beholde dem i det samme område. Ja. Og det gør lige pludselig, at de i stedet for en masse balloner, der hele tiden flyver rundt om jorden, bare skal have et begrænset antal, som de faktisk kan få til at blive der. Sådan. Men det er også derfor, jeg sagde i starten, at det er nogle hårde spørgsmål. Nej, jeg synes, du er tof. Men det er okay. Det er dejligt tysk. Jeg kan godt lide det. Sådan. Og så havde jeg et spørgsmål om Mark Zuckerberg og bekæmpelse af terrorisme, men det har vi dækket, så vi springer til det andet sidste spørgsmål. Ja. Jeg skal nok skynde mig. Det er fint. NASA, de kan nu hjælpe biologer med at tælle antallet af pingviner i de sydlige polarområde fra verdensrummet, altså med satellitbilleder. Okay. Men det er jo egentlig sådan, at den enkelte pingvin, den kan du ikke se med de her satellitbilleder. Så hvad er det, de kan se på satellitbillederne, som de bruger til at tælle antallet af pingvinerne? Det er lort. De tæller ekskrementer. Du er godt nok skarp i dag, Rasmus. Det er fuldstændig korrekt. Ja, jeg ved det godt. Jeg er meget inde i pingvinforskning her for tiden. Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg synes, vi skal erklære Rasmus for venner, så. Synes du det? Ja, jeg tror ikke. Nej, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, vi skal lukke ned nu. Ja. Men mindre det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg synes ikke, vi skal ydmyge mig lidt. Ja, okay. Vi kan behøve ikke at tage den som spørgsmål, men jeg kan lige melde det, hvad det sidste spørgsmål, det handler om. Ja. Det var fuldstændig fantastisk. Der var sådan en underholdningsvirksomhed med base i Los Angeles. De hedder Super Deluxe. Og de brugte Facebook Live og de her knappe, synes godt om, vil med det eller ked af det, til at lave en interaktiv telenovela. Hvor man for eksempel er undervejs i det her live-video skulle beslutte sig for, hvilket våben karakteren skulle bruge til at slå en anden. Ja. Og man kunne vælge med en kniv, en boomerang eller en dildo. Og så skulle man simpelthen lave en direkte afstemning, en live-afstemning, og så havde man påvirkning på den her soap opera telenoveller. Det synes jeg var fantastisk. Så måske kan I finde den, hvis I leder efter dem, der hedder Super Deluxe. Det var den Super her underholdningsvirksomhed. Fed. Ja, det ender jo også. Det er en helt anden snak, det skal jeg ikke bevæge mig ind på. Nå. Yes. Tillykke med sejren, Rasmus. Tak for det. Jeg tror, vi skal lukke ned og sige tak for den her gang. Ja, det første udgave af Teknokraterne. Teknokraterne, præcis. Og vi kommer igen. Stærkt igen, samme sted, samme tidspunkt i næste uge. Næste uge med en temaudsendelse om distribueret indhold. Lige præcis. Som Det må jeg gerne sige. Vi har fået topkarakter i vores bachelor. Det må jeg gerne sige. Så er forventningerne høje. Tillykke til os selv med nye jingles næste uge. Præcis. På gensyn. Præcis. På gensyn. På gensyn. Homo Technologicus.